राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2058 28 मार्च 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम स्वाभाविक परमात्मा है स्वाभाविक श्रुति सब में परिपूर्ण है और वास्तव में परमात्मा की तरफ देखे तो परमात्मा ही है परिपूर्ण सब शांत दूसरी जाति देखने में ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः तो असत है तो संसार जो दिखता है ये असत है असत ये दिखता है परंतु प्रतिक्षण बदलता ही रहता है हरदम बदलता ही रहता है ये बदलने की शक्ति जैसे महासर्ग में भी ऐसी है तो महाप्रलय में भी है स्वर्ग में प्रलय में महासर्ग में महाप्रलय में हर समय परिवर्तनशील और वो तत्व जो सत्य तत्व है वो है जो को त्यों है कुछ भी फर्क नहीं पड़ता सर्ग हो संसार तो स्वर्ग में भी वैसे ही है संसार का प्रलय हो महाप्रलय हो तो उस समय वो वैसे का वैसे रहता है वो सत्य तत्व परमात्म तत्व है वह है जो का क्यों रहता है ना भाव विद्यते सतः सत का अभाव नहीं होता सतः अभाव न विद्यते सत का अभाव कभी नहीं होता और ना भाव भी देते सत ना सतो भी देते भाव असत है उसे सत्ता कभी नहीं होते वो सदरूप से दिखता है पर दिखता भी क्रमगुण प्रत्यक्ष दिखता है परंतु रहता है ही नहीं अगर बहता है जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता है और एक नीचे शिला है बड़ी पर्वत है नीचे बड़ा शिला है वो शिला है जो कोई तू है गंगा जी में कभी कादा आता है कभी स्वच्छ जल आता है कभी कूड़ा कचरा आ जाता है कभी टूटी हुई माला है दूसरा ऐसा कचरा आ जाता है कभी स्वच्छ चले एकदम साफ कभी जल में कादा आ जाता है पर उस शिला में कोई परिवर्तन होता ही नहीं वो है जो तू है ऐसे ही सच तत्व में कुछ परिवर्तन होता ही नहीं और असत में तरह तरह की चीज आती है परंतु वो सबसे सब बह जाती है रहती चीज नहीं है वो तत्व रहता है जो कहते हो परिपूर्ण वो सब रूप में रहता है वही वास्तव में अपना स्वरूप है सच्चा स्वरूप है और ये बदलने वाला है ये परिवर्तनशील है सत्य स्वाभाविक दोनों का स्वभाव अलग अलग है एक तो एक क्षण भी तिरना होना अदम बदलना ऐसा स्वरूप है और एक परमात्म तत्व है उसका ऐसा स्वभाव है कि वो बदलता कभी है ही नहीं सब शांत सदघन सदघन आनंद घन परिपूर्ण रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता नहीं। वो जो परिवर्तन रहता है वो स्थान है। अच्छा अच्छा जो संत महात्मा हुए महापुरुषों का वो अनुभव है, सत तत्व है, वो अनुभव है सब महात्माओं का संतों का। और विश्वअंतस्त तत्वदर्श भी तत्वदर्श भी उभर भी अंत दोनों का तत्व देगा ठीक तरह से। दोनों का तत्व एक ही दिख रहा तो एक तो है ही नहीं, एक है बस, है वो ही तत्व है और नहीं है वो तत्व तो है। विदेशोंदर्शी तत्व दर्शी अंधेगा वो है परिपूर्ण सब शान सदघन सिद्धघन आनंद घन आनंद आनंद घन आनंद घन आनंद सदा स्वाभाविक, उसमें कोई प्रयत्न करना नहीं पड़ता है स्वाभाविक ही, उसका अनुभव हो जाता है। तो अनुभव सबका अनुभव है, वो अनुभव स्वाभाविक है, अनुभव स्वरूप है वो स्वाभाविक। उसमें स्थिति होती है महात्माओं की, तत्व के जीवन मुक्त महात्मा उसी में स्थित रहते हैं। सबके रहने वाला चीज है वो, परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं तो है जो जो रहता है उसका चिंतन करना नहीं पड़ता, ख्याल करना नहीं पड़ता। वो है एक बार जान लिया फिर जाना हुआ स्वाभाविक रहता स्वाभाविक ही सोते ही सदय परिपूर्ण भूमा सरसा शुद्ध संतोष है तो सर्वदा भूमा सरसा शुद्ध संतोष है तो सर्वदा यह देह है पूरा घना बनता बिगड़ता है सदा ये बनता बिगड़ता वो है जो जो परिपूर्ण समाधि परिपूर्ण रूप है विराजमान है सदा वो सत चित आनंद स्वरूप सत। वो हरदम निरंतर रहते सत कहते और हरदम रहता हुआ भी ज्ञान स्वरूप है चेतन स्वरूप है इस बार से उसको सत कहते हैं। उससे रहता हुआ भी आनंद है उसमें भी उसकी सत्ता है वो है जो रहती है। चेतनता भी फर्क नहीं पड़ती, चेतनता का सबसे सत्ता का जो मान होता है जो सबसे मान नहीं होता ज्ञान का। और जो सत्ता का मान हो पर चेतनता का मान नहीं होता ऐसे आनंद का भान भी समझ नहीं होता। सत्ता का भान तो सत्य ही सत्य होता है पर वो सत्ता है वो चेतन रूप है चेतन ज्ञान स्वरूप है वो स्वरूप है जो का ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप का अनुभव अनुभवी महात्माओं को होता है जब साधु वो चेतन का स्वरूप ही मालूम होता है। वो सत्ता है रूप से तो सबको मालूम होता है, सत्ता रूप से है सबको मालूम होता है, सब जगह परिपूर्ण साधु रूप से सत्ता रूप से सबको बाहर होता है। जो ख्याल नहीं करते उसको पता नहीं होता है, खाने का तो देखने नहीं है, ख्याल करने पर सत्ता रूप से तो स्वाभाविक दिखता है, चेतन रूप से ज्ञानी महात्मा दिखता है। और आनंद रूप से दिखता है, ये कोई अलग अलग विशेषण नहीं है, एक ही तत्व को बनाने वाले चेतन है, एक ही तत्व को प्रकट करने वाला शब्द है। सत अचेत आनंद स्वाभाविक, सचेत आनंद स्वरूप हर समय है। सामान्य रीति से सब संसार मात्र के मालिक वही है, और वही मालिक ही संसार रूप से दिख रहे हैं, और संसार रूप से दिखते हुए भी ज्ञान रूप से है, और अंत में ऐसे ज्ञान स्वरूप है, सही ज्ञान ही ज्ञान रह जाता है, वही रह जाता है। सबसे पहले मैं था और अब है और आगे रहेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, सबके अनुभव की बात है, साक्षात अनुभव। ऐसे आनंद के में अनुभव पुरुष है वे मस्त रहते हैं, उनको याद करना नहीं पड़ता है, स्वतः सिद्ध तत्व है, उनको याद क्या करें, अलुप्त प्रकाश है, अलुप्त प्रकाश एकदम आनंद प्रकाश, अलुप्त प्रकाश स्वतः आनंद स्वरूप सब में परिपूर्ण है। संतों ने ऐसा अनुभव करके देखा है, वो आनंद स्वरूप परमात्मा जिसका अंश है, वो जो परमात्मा है वो एक समान रीति से है, उसका अंश जीव है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव भी अविनाशी है, चेतन है, अमल है, शुद्ध है, मन है नहीं उसमें, सहज सुखी सहज स्वरूप ही है, आनंद रूप है, सहज सुखी परिपूर्ण है सब है। इस वास्ते इस रूप से सदा रहता है, ये जानने वाला है, और उसका जो वास्तव में जिसका अंश है वो जानने में नहीं आता, वो मानने में आता है, उसको कोई जान नहीं सकता, जानने की शक्ति पीछे से पैदा हुई है, वो पैदा होने की शक्ति उसको विषय नहीं कर सकती, उस प्रकाश से ही प्रकाशित होती है, उसमें शक्ति नहीं, आनंद स्वरूप आनंद श्रेणी कहते पूर्ण आनंद, अपार आनंद, सम आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, अपार आनंद, आनंद आनंद, केवल आनंद, पूर्ण आनंद, अपार आनंद, सम आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद ही आनंद, भूमासर शाश्वत अमल समठोष है तुम सर्वदा, देह है पोला गढ़ा ये बनता बिगड़ता, बनता बिगड़ता है परिपूर्ण समरूप आनंद रूप शांत रूप धन रूप आनंद रूप चेतन स्वरूप परिपूर्ण पूर्ण स्वरूप है। श्याम शांत कर आनंद है। ये दिखता ये नहीं है, इसमें नहीं मुक्त है, पहले नहीं था फिर प्रकट हो गया और फिर नहीं मैं फिर नहीं मिला गया, तो नहीं मुख्य है इसमें, क्यों पहले नहीं है पीछे नहीं है बीच में है। स्वप्न होता है वो बीच में आता है, पहले नहीं और पीछे नहीं है, ऐसे संसार मात्र सब का सब पहले अभाव ये बेभाव रूप से दिखता है, बेभाव बादल करके भाव रूप से अभाव रूप से ज्यादा फिर भी भाव अपने जैसे बच्चा अवस्था है वो बच्चा अवस्था पहले नहीं थी, पर बच्चा अवस्था हुई, बच्चा अवस्था के बाद में युवा अवस्था हो गई, युवा अवस्था के बाद में वृद्धावस्था हो गई, तो अवस्था बदलती रहती है दो ही। वो परमात्म सत्ता वो है जो तुम है सम शांत सदघन चेतन घन आनंद घन देह देह देह यही उत्पन्न हो नष्ट हो गया, पैदा हो गया फिर बुरा वृद्धा हो खत्म हो गया। प्रकृति की मात्र चीज जितनी है वो संयोग और वियोग होने वाली है, जो संयोग होता है वियोग होता है वो सत्य चीज नहीं होती, अपने साथ की चीज नहीं होती, साथ की चीज संयोग और वियोग दो नहीं होते। साथ परमात्मा है और संयोग भी हो रही है, नित्य योग है और परमात्मा नित्य योग, तम विद्या संयोग दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों में संयोग का ही वियोग है वो योग रूप है, उसका सदा नित्य योग है, नित्य योग, नित्य योग से वो हमारा सत्ता है। उसमें फर्क नहीं पड़ता, आना जाना नहीं होता, उत्पत्ति विनाश नहीं होता, यह है जो शांत सद सदघन है आनंद घन रूप से परिपूर्ण समान रीति से समय परिपूर्ण, परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, सम है शांत है घन है आनंद है चेतन है आदि शब्द उसको प्रकट करने वाले हैं, परंतु सब शब्द मिल करके भी वास्तव में उसका वर्णन कर नहीं सकते। वेदों में शास्त्रों में पुराणों में संत महात्माओं की वाणी में सब जगह वर्णन आया है, परंतु यह नेति नेति वसने निगमा वो वेद भी नेति नेति कहते गए, मन से अंत नहीं आता है, ऐसा सम आनंद स्वरूप परमात्मा परिपूर्ण है। शांत घन आनंद घन जिसमें परिवर्तन है ही नहीं, और शरीर और संसार ये एक है, ये क्षति जल पावक गण समीरा पंच रचित अधम शरीर, ऐसे पंच रचित अधम शरीर है, ऐसे पंचरती संसार है। इसको अपरा प्रगति कहा है, भूमि लापो अदर वायु खग मन बुद्धि, बुद्धि मन और बुद्धि अहंकार, ये तीन साधन है। ये आठ प्रगति अपरा प्रगति है। अपरा प्रगति जल है और परा प्रगति जीव रूप से भगवान है, वो परा प्रगति है। और जिसकी प्रगति वो जीव है, जीव वो परमात्मा का अंश है। मत्त परतरम नान्यत कृष्णदस्त संदेह, मेरे से परे अगर कुछ नहीं है, मन सा वसा दृश्य गृहते अन्य बिंदी, मन से पसंद से और अन्य अनुग्रह ग्रहण किया जाता है, उसको भगवान आमे बनना मत उन्नत, मैं हूँ मेरे सिवा कुछ नहीं, परिपूर्ण समान रीति से वासुदेव सर्व में समात्मा सुदूर होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।